بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah zamu dora akan darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul nisa satin da ya wuce mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta biyu kira da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ma waɗanda suka yi imani game da kauce ma cin dukiyar maraya Allah ya ce kar ku dinga musanya dukiyarku da dukiyar marayu kar ku dinga musanya gurbatacce da kikkiawa ka dauki naka wanda ba shi da kyau ka musanya wa maraya ka dauki nashi mai kyau wata ilmihin ku ya bar mishi fili wata inda filin san yake nan ne fiskar da filin ke da daraja kai kuma kana da wani fili a can gefe ko a wani lungu sai ka ce to bari ka dauki wannan ka bar mishi wancan Allah ya karka yaka zamu zo mu karanta a gaba Allah ya ce kai ma ba za ka mutu ka bar ƴaƴanka ba eh yana daga cikin hankalin da Allah ya yi wa masu danne hakkin maraya Allah ya ce kai ma wata ran za ka mutu ka bar ƴaƴanka yadda ka yi kai in an maka zai dadi ai dai wata kin ba rana ɗaya za ka haɗu da ƴaƴanka duka ku mutu rana ɗaya akwai wanda za ka bar shi a baya Allah ya ce to yadda kake so ɗanka ya rayu ya samu kyautatuwar rayuwa rayuwa ta yi albarka ta yi nagarta Allah ya ce kai ma idan wani ya mutu ya bar nashi ka taimaka ma nagartan nashi kai ma sai ka samu Allah sai ya hore maka wanda zai taimaka wa wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum kar ku dinga hada dukiyarku da dukiyarsu kuna ci ku ci dukiyarku zuwa ga dukiyarsu ko ku ci dukiyarsu zuwa ga dukiyarku ma'ana ku hada dukiyar duka ku dinga cin ta ba tare da an bambance tsakanin dukiyarku da dukiyarsu ba Allah ya ce innahu kana huban kabira yin hakan babban zunubi ne babban laifi ne a wajen Allah Allah ya sa mu kace amin وزام تاشي أفركم آية أكم في الله يشكر بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا تو باين الله يا يوم كان أجمد أبن ديشا في حقو كمرايو دوتي يسو شي وكر أسو تيسو تو ينزكما سيداو كنسو مرايو يا ياماتا Nana Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam take cewa daya daga cikin dalilan saukar waɗannan ayoyi da yanzu zamu karanta tace a lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci idan wani ya mutu sai ya bar ƴaƴansa mata kuma suna da dukiya to duk wanda aka dauki dukiyar aka danka a hannunsa da maraya to kage idan marayniya ce aka ce a kasanta akwai gida aka ce a kasanta akwai fili aka ce a kasanta akwai abinda take da shi wata tana da gonan dabinai wata tana da gonan inabi to akan dauka ne a danka a hannu wanda zai rike ta to lokacin da ta girma ta kai shekarun da za su yi aure shi wannan da yake rike da ita sai yayi tunanin idan fa ya aurar da yarinyar nan to fa kuma jibantan dukiyar ta zai koma hannun mijinta sai ce to bari shi ya aure ta jama'a muna lura ba za ka taba samun wani kundi na dokoki kowace ƙasa ce a duniya kowane addini ne a duniya da yake bin diddigin haƙƙin mutane irin addinin musulunci ba za ka taɓa samun waiwayansu su zauna su samar da doka yaya za a yi da haƙƙin marayu yaya za a yi da haƙƙin mata yaya za a yi da haƙƙin waɗanda ba su da ƙarfi yaya dukkan wannan wallahi sai dai musulunci to idan mutum ya lura cewa yarinyar nan ta kai aure yanzu in ya aurar da ita mijinta ma na da ta cewa a cikin dukiyar sai ya ce to shi zai aure ta sai ya aure ta to idan ya aure ta kaga ai ya zama tuwo na miya na ba wanda zai sani shi bane wani kuma idan yana rike da yarinyar ta taso sai ya ga idan zai kashe kudinsa ne yayi aure to ba zai auri kamar ta ba sai ya rike sai ya ce to bari ya aure ta sai ya dan tsakuri wani abu ya bata a matsayin sadaki wanda bai taka kara ya karya ba wanda inda wata zai aura ba haka zai yi ba me yasa saboda wannan ya ga bata da gane ku marainiya ce bayan Allah muna fahimta Allah sai ya ce wa in kiftum Allah tukusitu filyatama to idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba wa mata marayu idan kun aure su ba za ku ba su hakkokinsu ba saboda kun ga ba su da galibi wa in kiftum Allah tukusitu filyatama idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba wa marayu mata idan kun aure su saboda kun ga ba su da galibi Allah sai ya ce fanki huma tabalakum minan nisa'i Allah ya ce ku ba zama cikin gari ku je ku nemi mata waɗanda ba marayu ba a tankan tun da ubanta daban ai za ku yi keke da keke wannan ba saboda ubanta ya mutu ba ne za a danne ta a mata durmukin Allah sai ya ce to ka sani cewa wannan marainiya idan ka mata irin wannan riko na zalunci zai zama sanadiyar shiga wutanka waɗansu malamai suka ce alkhawfu anan bi ma'ana alilmu kai wa in kiftum ai wa in alimtum Allah ta kufe dukiya kama in kun san ba za ku rike waɗannan marayu hannu bibbiyu tsakaninku da Allah ba don dukiyarsu za ku aure su ko kuma saboda ku aure su a araha ba za ku ba su sadakinsu ba ko ba za ku ba su cikakken sadaki ba ganin banza yasa za ku aure su Allah ya ce fanki huma qabalakum minan nisa'i ku je waje ku duba mata waɗanda suka muku Allah ya ce ku aura ba waɗannan marayu ba jama'a mun fahimta hatta a rayuwarmu na yau da gobe da muke yi dafto ba ma marayu ba akwai waɗanda suke auren mata saboda ganin banzan mata saboda ya san bata da gani wani fa yakan sake mace su kutun da gude ya sake ta wai dan ya san bata da gata wai shi in ya sake ta ai za ta je ta dandana ta ji to dan ka take uwar ƴaƴanka in ta dandana ta ci wani riba kace wani riba kace matar da wata in ko uku ko hudu ko biyar kuka neme ta tace kai take so to a je ka sake ta ta dandana kudarta ina dai bukatar ka ta gangara ta walakanta to kuma sai ni shikenan ka zama darumi. To waɗansu ba ma marayu ba, hatta matansu, saboda sun ga basu da galibu. Ya san yanzu in ya kore ta ko ya walakanta ta, babu gidan da za ta je ta zauna a cikin aminci. Wataƙila babanta ya rasu, wataƙila in ta tashi din gidan yayanta za ta je, yayan ma hannu baka hannu ƙwarya. To haka zai yi, sai ya kore ta, sai ya sake ta, wai don ta je ta faɗa halin kakanika yi. Wannan idan ya samu marayuniyar zai shirya kuɗinta ba. Zai sinye duk wanda ke ƙasa da kai, duk wanda ke ƙasa da kai, ana mishi hukunci ne don ya gyara. Ko yaro kaga ana dukansa ko ana mai bulala, a'a, ana tunanin dukan zai iya kawo gyara, in ba zai kawo ba ba a yin dukan. Amma wanda ke ƙasa da kai, shi ba a mishi hukuncin amore. Ba a mai hukuncin amore. Me abin amore a kan mace? Babu. Nana Aisha ta ce, to haka suke ma marayu, saboda an ga ubanta ya mutu ba ta da wani tsayayye. Wata ilma ya ce ta wani dangi na gefe ko makwabta, to ga kuma dukiyarta, saboda a yi baba kere a kan dukiyar, saboda a riƙe dukiyar, saboda a hana ta haƙƙoƙinta na aure cikakku, sai ya ce to shi zai aure ta. Saboda haka sai ya aure ta a wannan tsarin, kuma ta yi ta rayuwa a cikin ƙasƙanci da walaƙanci, ko kuma ta yi ta rayuwa haƙƙoƙinta ba sa fita. To shine sai Allah ya ce, wa in kuntum alla tuqsitu fil yatama, in kuntum ba za ku yi wa marayu adalci ba. Ma'ana, in ka san tsakani da Allah, ba za ka riƙe yarinyan nan a zaman aure tsakaninka da Allah ba, ba za ka ba ta haƙƙoƙinta tsakaninka da Allah ba. Allah ya ce, fankihu ma baba lakum, ku je ku auri abinda ya muku daɗi, minan nisa'i, daga mata waɗanda ba marayu ba. Kaga kankan, idan ka taɓa ta ai, za ku san da babanta ko? Allah ya ce, to ka je kai, ku je ku nema a waje. Fankihu ma baba lakum, ku je ku auri abin da ya muku daɗi. Waɗansu malamai suka ce, me yasa aka yi amfani da lafazin ma maimakon a sa man? Domin a larabci man ana sa shi a gurbin abin da yake da hankali, wanda yake da lura, amma ma ana shigo da ita kan abin da ba shi da hankali, ma'ana abin da ba mai lura ba ne ba. To me yasa aka ce fankihu ma baba lakum minan nisa'i, maimakon a ce man baba lakum minan nisa'i? Malamai suka ce, wannan shi ne daidai abin da Alƙur'ani ya yi. Saboda ita mace qualities galibi ake aure. Idan aka ce doguwa, to shi tsayin yana da hankali ne? Idan aka ce fara, shi farin yana da hankali ne? In aka ce to waɗannan, Allah ke to ku dubi abin da ya muku. Na taɓa ba ku labari, wani ya zo ya same ni ya ce, malam, a cikin ɗaliban ku nan ina so don Allah in an samu, ina so in samu a nema mun yarinya da zan aura, in an samu. Ya ce, a sama mun fara doguwa wadda ta ɗanyi karatun boko ko sakandare, haka mahaddisiya Alƙur'ani tana ɗan iya magana da Turanci da Larabci, kuma tana da turbiya, kuma gidansu dai gida ne na dottawa. Sai na tsaya kawai ina Turanci. To kai, ni in na samu wannan sai in kira ka? To waɗannan irin sifofi, kaga ai sifofi ne da in za a ambace su sai a dingina musu ma kenan ko? Allah sai ya ce fankihu ma baba lakum minan nisa'i, ko auri abinda ya muku daɗi na daga mata. Masna, Allah ya ce bibbiyu, danke dai masna eh bibi wazunata Allah ce uku uku waruba Allah ce huru hudu ko dai ka auri biyu take kasini ko ka auri dai ka kara daya yayi ko ka auri uku rana daya kasini ko kai ka kara ko azubo maka hudu dur kaji Allah bai fara da dai ba ita mace daya irin na emergency emergency yawa kafin kuma ka dan nutsu amma ba kawai ayi ta zama ayi ta zama yau tara ke bai ya diwa mata ba Allah yake fanki huma babalakum minan nisa Allah yake ku aure abin da ya muku dadi na daga mata masna Allah yake bibbiyu ka aura Allah yake ka kara su zama biyu wasu lasa Allah yake uruku ka je ka debo sai kawai azo azuma maka waruba Allah yake hurhudu sai Allah yake fa in kiftum Allah ta'dilu idan kun ji tsoron ba za ku yi musu adalci idan ka zauna da mata biyu ba za ka iya tsayi da adalci a tsakaninsu idan mata uku ba za ka iya tsayi da adalci a tsakaninsu idan mata hudu ne ba za ka iya adalci a tsakaninsu ba saurashi da kan Allah ke to ka aure mace dai ka zauna da ita kun ga tsari irin na addini ko idan aka hararo maka wani abu da zai iya zama sanadiyar halaka Allah sai ya ce to kar ka yi kafin ma abin ya faru ba za a bari sai ka afka ma abin tukunna abubuwa sun tarnake ka domin idan ka auri mata biyu ko mata uku ko mata hudu sannan ka gagara adalci to koda ka zo kun rabu yanzu ai wacce ba a mata adalci ba tana binka bashin haƙi ko to Allah sai ce to kafin a fara ba fa in kiftum Allah ta'dilu idan kun ji tsoron ba za ku iya adalci ba idan kun auri mata biyu ko mata uku ko mata hudu fawahidatan Allah ke ku zauna da matan ku guda daya aw ma malakat aymanukum ko kuma abinda damar ku ta mallaka na ku yanga Allah ki ka zauna da ita kawai ita kan ma ai ba ta da hakkoki cikakku irin hakkokin matar aure Allah ki to abinda yafi maka sauki Allah ki ka tsare afkawa cikin abinda zai zama maka azaba a ranar alkiyama jama'a mun fahimta a aure bibbiyu uku uku hurhudu Allah ta amma in kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba ka san ba za ka iya tsayi da adalci a tsakanin waɗannan matan ba Allah yake to ka aure mata ko kuma ka zauna ma da kuyangarka wannan shine mafi alkhairi gare ka da kuma makomarka a ranar gobe kiyama ƙarin aure abu ne da yake cike da alkhairi a musulunci yana cike da alkhairi asali ne al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi Sa'id ibn Jubair yake cewa wata rana Abdullahi dan Abbas yake ce mini in ji Sa'id ibn Jubair tazawwata yace ma Sa'id ibn Jubair kai aure qultu la yace sai na ce mishi ban yi ba kala sai yace fa tazawwaj kai kokari kai aure fa inna khayra hadhihi al-umma aktsaruha nisa domin mafi alkhairin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sune wanda suka fi adadin mata masu yawa idan da za a ce ga ustaz ala ramma ya iya qur'ani ya iya hadisi ga qiyamul layli to amma matan sa ɗaya ne wannan ma ustaz ga qur'ani ga hadisi ga qiyamul layli amma matan sa biyu ne to wannan ya fi matsayi a wajen Allah kuma na ɗaya daga cikin abinda malamin tarbiyya suke cewa matukar al'umma ta yadda mata suka yi yawa waɗanda ba su da aure a cikinsu har suka yi rinjaye a kan masu aure to dole fasadi zai yaɗu a tsakaninsu domin galibi dama mu mutanenmu suna aure ne aure irin na sha'awa saboda haka mutum bukatarsa zai duba idan ka dubi auratayya da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi za ka ga a cikin matar guda ɗaya ce ma budurwa a cikinsu saboda duka auren na maslaha ne wata za a aure ta ne don a taimake ta yaya za ta rike yayanta. Yana daga cikin wadda Allah ke taimaka mishi. Wani halin da za ta shiga ciki irin yanayin da take rayuwa a ciki ke sa a aure ta don ba ta gudumawa da tallafi a rayuwa. Dukkan al'ummar da ta yadda cewa ita kawai duk abin da za ta yi sai tana da riba a ciki, in ba riba ba za ka yi ba, to kuma ba za ka taɓa rayuwa mai daɗi ba. Mun fahimta ko? Ɗaya daga cikin alkhairin da aure ke da shi shi ne yana daga cikin abin da ke zama sababi Allah ya buɗa wa mutum arziki. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, salatatu haqqun 'ala Allahi aunuhu, akwai waɗansu mutane guda uku da haƙƙi ne akan Allah ya taimake su. Na farko Annabi ya ce al-mujahid fi sabilillah, wanda ya fita jihadi a tafarkin Allah, jihadin da aka yi shi a tsarin Allah. Wal mukatab alladhi yuridu al-adab alladhi yuridu wal mukatab alladhi yuridu al-adab, da kuma bawa da aka yanke mishi abin da zai biya ya nemi a bashi fansan kansa, a yanke mishi abin da in ya biya zai fita a bauta, aka yanke mishi kuma manufarsa ya bada wannan abun ba ya gudu ba. Alladhi yuridu al-ada, sai Annabi ya ce wannaki alladhi yuridu al-afaf, da kuma wanda ya yi aure manufarsa kamewa, ko dai ya kame kansa daga alfasha ko kuma ya kame wasu ya auren daga fadawa alfasha. To yana daga cikin abinda Allah ke buɗa mishi wadata. Waɗannan mutane uku Annabi ya ce haqqun 'ala Allahi aunuhu, haƙƙi ne akan Allah zai taimake su. Jama'a mun fahimta? To kaga na farko abinda Allah ya ambata a cikin wannan nassi shine idan mutum ba zai iya adalci ba, to kaga nan kwata-kwata ma Allah ya sanya shi zauna da matarsa daya. Haka ne ko? To yana daga cikin kuma abinda ake dubawa kafin a ƙara aure. Shin za ka iya ɗaukan ɗawainiyarsa? Mun gane ko? Ba kawai don an ce maka jefin gidanku ga wata bazawara kawai ne ka je ka kwata ba. Haƙƙokinka na zamantakewan auratayya za su samu? ‘Yan uwana muna fahimta? Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna lakum ala nisa'ikum haqqan wa li nisa'ikum alaikum haqqan. Annabi yace ku sani kuna da haƙƙi akan matanku. Annabi yace kuma ku sani matanku suna da haƙƙi akan ku. Da ya zo magana akan haƙƙin mata sai yace ala wa inna haqqahunna alaikum, haƙƙokin mata akan ku, an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna, shine ku kyautata musu a wajen tufansu, ku kyautata musu a wajen abincinsu. Amma kai da baka iya samu matarka ɗayan ba ka ba ta wadataccen abinci da ci, to kaga in ka saki ƙaro aure nan ai ka ƙaro matsala. Domin ita ma na gidan haƙƙokinta ba su fita ba. Jama'a mun fahimta? Amma in kana da hali naka ƙara aure, kana da wadata naka ƙara aure, dukansu za ka ɗauki ɗawainiyarsu, to tabbas idan ka yi auren a kan wannan tsari za ka ƙara samun taimakon Allah. Jama'a mun fahimta? Saboda karkace tunda an ce masna, to bari ka je ka yi masna kuma ba ka da abincin masna, to kaga ai akwai matsala. Yana daga cikin abunda ake lura da shi wajen ƙarin aure, shin za ka iya biya musu bukatarsu? Domin ɗaya daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kai wajen aure akwai maganan ba'a, man istata'a minkum ba'ata falyatazawwaj, alba'a huwa aljima, alqudura ala aljima, wanda zai iya saduwa da matar ya biya wa matar bukatanta. Annabi ya ce ku yi aure, wanda ba zai iya ba Annabi ya ce ya yi. Duk da cewa cikin ba'a akwai ɗaukar ɗawainiyarta wajen zamanta, ciyar da ita, tufatar da ita, to amma dai abu na farko da ke fara shiga cikin ba'a shi ne iko, dama na iya biya mata bukata na saduwa. Jama'a mun fahimta? Idan mutum ba shi da wannan damar ne ya iya biya mata bukata wata in wallar da suke gidan ma baya iya biya mata bukata to sha kurmin sa da matar haka annabi ya ce ah to malam saurayi ma wanda bai yi aure ba wanda ma bai yi aure ba annabi ya ce manistafa aminkumul ba'ata falyatazawwaj wanda yake da ikon saduwa da mace kuma ya dauki dawainiyarta yayi aure faman lam yastafi wanda bashi da wannan damar fa alaihi bisau yayi azumi to wanda bai da mata ma aka ce ya hakura balle kuma mai mata da ai wannan yake magana kasan akwai wani hadisi bukhari da muslim sun fi da hadisin hadisin ummu zar'i mun tuna da hadisin ko hadisin ummu zar'in waɗansu mata ne guda 11 suka zauna suke tattaunawa akan halin mazajensu da yadda kowa mijinta yake kuma suka yi yarjejeniya cewa kowa ta ji tsoron Allah ta faɗi gaskiya to daga cikin waɗannan mata 11 akwai ɗaya da take ba da labarin mijinta sai take cewa zauji ni mijina in akala lafa wa in shariba shtafa wa in istaja al-tappa wa la yuliju al-kaffa li ya'lam al-basta sai bari ku ji labarin mijina ni mijina in akala lafa in ya fara cin abinci sai ya cinye abincin gidan duka ba dumane ke wa in shariba shtafa in ya fara sha kuma sai ya shanye duka wa in istaja al-tappa in kuma ya kwanta ya rufuta barbun da ya gani yawa ne wannan aikin yawa ne ka ci ka sha kawai ka zo ka kwanta shi da safe sace musu ni matsalar mijina kenan ai babban matsala ne sace wala yulijul kaffa bai za hannu a jikin mutum li ya'lama al-basta dan ya san wani matsala yake ciki matsalar sa kawai ya sa ya ta abinci ya shayi bacci to kaga mace idan ta samu irin wannan iltaffan ai za ta samu matsala ai ta samu matsala to kaga idan kai iltaffa ne matar ka dai za ta sheka jama'a mun fahimta ko wani yana ba mu labari wani irin wannan iltaffan ne idan yaje ya dawo daga kasuwa da barazanar sa da kuma kawo kaza zuba kaza kawo kaza ita kuma ta dau ta dau wanka ga Aisha do ga su jambaki in ya gama so in ya fara mata farti a wajen sai ga kullum haka wataran ma nan kan kujera inda ya dan yi cecen sa anan zai kama bacci to makwabtan su akwai wata mata mai irin kiwon awaki ne turan nan sai wani bunsu-bunsu ya kuro wata abu a cikin gidansu suna zaune da nufin kaife yana jin abu ya suna zaune da matan ya ta ce kaji maza sai ta ce kaji maza da wanci ke yi ta ce da abu ya nake yi dirran da ta ji bunsurin yana barbara sai ta ce kaji maza wai shi ne wai yana tambaya wai yana ganin kamar fa da shi take yi to da wa take yi mun fahimta ko to yana daga cikin abinda annabi ya ambata a babi na ba shi ne idan mutum ba shi da kudura ba shi da iko na iya biyan bukatan mata to ba su yi tara mata saboda yana daga cikin haƙƙi na zamantakewar aurataiya biya musu bukatarsu mun fahimta ko saboda haka in ma za a ƙara aure dole sai an dubi irin waɗannan janibobi na farko dai za ka iya musu adalci wacce idan matarka da take gida ta yi ta'asiri ta kama zuciyarka yadda ba za ka iya daidaita ta da wata mata idan sun zo ba akan abin da ake daidaitawa domin ba komi ne ake cewa a yi adalci ba ka san su ma mata kuma saboda matsalarsu har hira ma wani suna so a yi adalci sai za a yi hira shi hiran ba ta riba to ba sai kimiyya ba yi in ba kimiyya ba kawai sai mutum ya zo ya kama dariya abin zai ne da kan shi wawa ma dole sai kin yi abin hiran ya yi daɗi wata inda a yi hiran ma musu da a kama in ta ji suna hira ɗakin ni Allah ya isa Allah zane ba a kamar za mu zo mu karanta karkashin walan tasmi wa anta adilu bainan nisa Allah ce ba za ku iya adalci a tsakanin mata ba to wannan adalcin da aka kore soyayya shi ba a adalcin sa namiji a cikin gida kaman kullo ne wanda take lalaya ta dauka saboda haka ba abun dunkura baki da musiba ba shi in ta kwace miji shema ki kwace mun fahimta ko to amma abin da ake adalci wajen zama ne abinci ne sutura ne daukan dawainiyar su ne da duk abin da ya gudana Allah ya ce in ka san ba za ka iya daidaita su ba Allah ya ce to kar ka yi to haka kuma in ka san in ka aure ta ba za ka iya daukan dawainiyar ta ba to nan ma babu idan ka san in ka aure ta ba za ka iya biyan bukatun ta ba to nan ma babu masna bare su la ta barewar ba amma in yana da karfi yadda zai iya daukan dawainiyar matarsa yana da wajen da zai azuye ta komai rayuwa ya gudana to ku kuma mata don Allah ku bi tsoron Allah ku dan buda dan ta kara din eh ku dan buda tafassahu yafsahi Allah lakum in kun dan buda kuma Allah zai buda muku haka ne kuma ga kunin da yara hannu in ba dan wannan budawar ai akwai matsala kaji wani su kaji ni a yanzu ku dan buda musu don Allah dan kakkara ga nan ƴan mata jibin yanzu bangaren matan nan inda za a je a ce a ware zawarawa da ƴan mata sai ka samu sun ma su matan auren yau to waɗannan idan ba ku dan buda ba ina za su shiga akwai matsala yawa ku kuma ƴan mata idan an buda ku shiga kanki sai wai bangare mata wai bangare mata Malam Abdullahi yana mun tadi wai wata ita tace ita ba za ta aure mai mata ba kuma mai kuɗi yanzu kai ka taɓa ganin wanda ba yi da mata kuma mai kuɗi in dai ba za ki aure mai mata ba za ki aure mai mata amma dai wanda ba yi da mata kuma mai kuɗi za ki ɗan jima a zaune a gida ba yi da mata kuma mai kuɗi ai akwai matsala to Allah ya sa mu dace Allah ya ce fa in kuntum Allah ta'adilu idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba Allah ya ce fa wahidatan fa auri mace daya aw ma malakat aymanukum ko abin da damar ku ta mallaka zalika adana Allah ta'ulu Allah ya ce wannan shine mafi kusa da ba ku yi zalunci ba Allah ta'ulu bi ma'ana Allah ta jiyo ya zam ba ku fada cikin zalunci ba domin idan kuka yi fiye da ɗayan kuma kuka ɗauki gagar adalci kaga akwai matsala annabi ya ce duk wanda yake da mata biyu a karkashinsa ya karkata ma ɗaya ya yi zalunci ma ɗaya zai tashi ranar alkiyama gefen sa tsaye a shirme to kaga ai gwanda ma ba a fara Allah ya san dace to sai Allah ya ce fa atun nisa صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا الله يشي وآت النساء صدقاتهن نهلا الله يشي كبا وماتا صدقو تنسو نأوري الله يشي أمتين كوتا دعكي بعد إذا a cikin da'ir rai nihila shine ka bada wani abu kuma ka bada abun ranka yana jin daɗin abin da ka bayar kana cike da nishadi da gamsuwa da abin da ka bayar kenan ba dole ba ko Allah ya ce wa atin nisa'a sadaqatihinna sadaqatihinna nihila Allah ya ce ku ba wa mata sadakokin su na aure a cikin da'ir rai inda to kan kuma ba za a bada shi a da'ir rai ba dole kuma sai in ba a tsawwala ba haka ne ko annabi ya ce aure da ya fi albarka shine wata tsawainiyar auren ya fi sauki ka dubi irin yadda mutanen mu suka kallafa ma kansu fitinar kai a cikin auratayya wanda zai yi aure ya bonu wanda zai aurar ya bonu kuma su suka kallafa ma kansu ba shari'a ba yarinya ne ta ce tana son shi kuma yayi ya tantanta qualities da ake bukata na aure yana da su ita kuma ta kai aure kuma kana so ka aurar da ita sai ka ce ba da a tsara nan aure ba sai an kawo akwatunan aure yanzu kai ka kulla ma kanka alkai ita an mata adalci ina dai gashi a Qur'ani kun ji abin da Allah ya ce wa atu nisa'a sadaqatihinna nihila kun ji akwatuna haka ne Allah ta ku ba su sadakin su a cikin dadin rai da nishadi shi kenan ai aure ita mace ita take ma kanta farashi a gidan miji ita take ma kanta farashi idan naira miliyan 10 ya kashe a aurenta in ba ta da wannan farashi za ta fuskanci walakanci idan kuma uba kai ka biya mai sadakin ya aure ta ita za ta ma kanta farashi wata ran sai daga har makka ya kai ka saboda ka ba duk wannan fashion da za a yi kai a wajen shi bane a gina shi akan addini a nemi yardan Allah ibada ce wanda ake samu aljanna a karkashin ta saboda ka zaka ga yaro ya tashi zai aure shekara guda yana hada kayan aure bayi da shi iyayensa ba su da shi kuma ba za a sa ranar aure ba dole sai ya kawo akwati akwai musifa a cikin wannan akwai musifa a mai karamin karfi ne wani abin da yake samu a wata mai bi 20 ba an sa yi ka yi akwati guda hudu ko uku ko biyar idan suka zo ba a samu fahimtar juna a zaman ba a wata uku zuwa wata shida in ya tuna wannan akwatin kwatai bane ba zai bata ba wani za ka samu an yi auren har sun kai wata hudu biyar shida har ta fara hawa mishi kai a zaman auren saboda rashin tarbiyyarta a daidai lokacin kuma za ka samu akwai sauran bashin kusan 100,000 a kan shi na aurenta kun mutu adalci muji tsoron Allah muna karatun nan muna karantawa ga alqur'ani ga hadisi a hannunmu muji tsoron Allah mu gyara uba ya kallafa ma kanshi sai yayi kaza sai yayi kaza sai yayi kaza akan kawai bai samu yin kaza ba sai a daga aure shekara biyu ba a yi ba waye fa saboda ka duk waɗannan abubuwa sai mun yarda mu al'umma ne masu karɓan canji sai mun yarda cewa mu masu karɓan canji ne idan mun ji gyara za mu gyara idan miji ya yi wa matarsa duk abin da ya mata ya yi amma a sharɗan ta mishi ba za a sa ranar aure ba sai ya yi wannan abu wannan kuma jahilci wannan kuma jahilci kai kuma ka sharɗanta ma kanka sai ka sayi gadon 100,000 kaza sai ka sayi kaza sai ka sayi kaza kafin ka aurar da ita wannan jahilci ne saboda haka za a zo ne a tike a tsakiya a wurin ya gagara shi saurayi ba zai iya ba kai ma uba ba za ka iya ba kuma ku kuka dora ma kanku abinda Allah bai dora muku ba Allah yace wa atun nisaa sadukatihinna nila Allah yace ku ba wa mata sadakokinsu Allah yace a dadin rayi ku ba su kuna masu jin dadin bayarwa fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan Allah yace idan sun dan ba ku wani abu ciki a cikin sadakin sun dan muku wata kyauta a cikin sadakin a dadin rayi fa kuluhu hani'an mari'a Allah yake ku ci shi da dadin tauna da dadin hadiya mari shine idan ka ci abu zaka iya cin abu mai dadi bayan ka ci kuma ya tayar maka da zuciya zaka iya cin abu mai dadi bayan ka ci ya baka ma ciki ko to mari'a shine abun da aka cin bayan an cin kuma ya zauna a ciki daidai Allah yake fa kuluhu hani'an mari'a Allah yake ku ci shi a cikin dadi da nishadi sannan ya zauna a cikin ku a cikin dadi in ji to kan shi Allah ma magana yake sadakin ma in ta dan rage ma Allah sai ka karba shi yasa kake ganin galibin surakai suna rena surakai to ya ji ya gaishe da wanda ya ji ya gaishe da wanda ya ba mu wancan dubu ya ba mu wancan dubu idan ya buga lissafi sai ya kake ne abin da ya kace wani babban jari ga ta kuma ba ta da kunya ka gani saboda ita mace tarbiyyarta da iya zaman aurenta shi ke mata farashi a saya mata mota a kai ta Makka idan ba ta da tarbiyya kai ma uban ba za ka fita ba ai wani ya dauko a shabbin har yaren ku sai ya zaka ba ka bari in ka samu dan tasha har yaren ku sai ya zaka to Allah ya sauke ki. Allah yace wa atu nisa sadaqatihinna nihla fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsan, idan suka rage muku wani abu, ma'ana suka muku kyautan wani abu daga cikin abin da kuka ba su na sadaki, kuma sun ba ku ne a dadin rai, fa kuluhu hani'an mari'a, Allah yace ku ci shi a cikin dadin rai da dadin hadiya. To sai Allah yace fa la tu'tum sufaha أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الله يسير ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الله يسير كركبا مواوي دوكي يركو ده الله يسير كذن كشمبايا رايور السفهاء جمعي لنا السفيه السفيه من لا يمكن التصرف شيني ود بايا إيا قدانر دا أبو بوا أكن تاري كودي سبو دي عرم تنسى ياروني بزي إيا قدانر دا دوكير أيد دا سكا ماتب كوكما آآ يا جيرمان أما با هنكني ينا شايم قايا وانا مكتب وجفت مكباشي با كان يزي تارا أكشي كوني با haka ne idan mace ne kuma kuka dauka kuka bata saurayin da ne kawai zai dinga dan zaguwa yana karba haka ne yana da cikin wahalar da iyaye suke idan mutum ya aure yarka in kana so ka gina yarka ka kauda hankalinka a koina shi ka gina shi za ka gina ya amma galibin iyaye suna ganin da su iya gina ƴaƴansu mata a gidan miji a kai ma ai kana tare da uwarka wani zari ne bata yi kakarya ta ba haka ne kuma haka ba ɗaya daga cikin abin da namiji ya kware shine ya karbi kuɗi a hannun mace haka ne daga inda ya zo kawai ya fahimci da kuɗi a hannunta sai kawai ka zo ɗakin sai ka ɗan kwanta an jima ka kira ta baby kira ka eh shi ne nan an jima ka fito ka ce mata ki zo ki ɗan raka ni waje kaza sai wallahi da kina da ɗan aljiyin kuɗi karshen wata zan biya wallahi ko kudin baban da ne ya kuta ba to kaga kace wai kai yarka kace so ka gina a gidan miji shi mijin bai gina ba ai ka gina banza duk ku gama maganganun ku da sauran su inda yake lallabe ta a cikin minti 10 ko ajiyan ka ne za ta dauka ta bar shi haka ne ai ita mace babban abin da kake bukata kula inda kawai ka dan ko dakin ka kaje ka zauna kawai ta ganka a zaune a daki ka dan yi magana ɗaya biyu ka kira ta ɗaya biyu ka kira ta ita da kanta za ta nuna ma inda kuɗin bai haka ne haka ne za ka don kun ɗauki wani abu kun ba ta ma ai kun ba shi ne shi yasa da Allah ya zo ma annabi Adamu magana game da wahalar duniya sai ce fala yukhrijannakum min aljannati fatashqa Allah sai karka bar shi din ya fidda ku daga aljanna da ka shawuya me yasa ba a ce za ku shawuya ba saboda automatic kawai in ka shiga wuya in ya shiga wuya ta shiga kawai yana shiga matsala ta shiga saboda ka sai Allah ya ce karka yadda ya fidda ku daga aljanna za ka shawuya za ka shawuya amma ba a ce za ku shawuya ko bi ba a saboda dama kawai wuyan tare ne da shi da ita haka ne Allah ya samu dace Allah yace wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman Allah yace kar ku ba mu wawaye dukiyarku da Allah ya danka a hannunku dukiya wadda ita ce kashin bayan rayuwarku mun fahimta ko me yasa Allah yace wala tu'tu sufaha'a amwalakum kar ku ba su dukiyarku wai saboda a nuna maka in ma dukiyar maraya sun hannunka ka dauke da tamkar dukiyar ka duk dukiya da yake hannun mutanen duk dukiya da yake hannun mutanen ku duka ta ce ka san wani wai fata yake yi ya ga wani a anguwar su ko a garin su ya kare ai da kuma mutane suna fada a ba sun samu kudi a siyasa ba yanzu nan duka ga sun tsaya ce ai in yi tsaya tun sai ya taba ku kuma domin kudin da yake hannun san kuma yana amfanar ku ko bayi ba ku yakan shiga kasuwa ya sayi da sayarwa wannan kudin na bukatunsa zai kira kafinta ya mishi kaza zai kira mesin ya mishi kaza zai yi kaza zai sayi yadi zai ba da dinki ana cin abinci ko ba a ce ana ce to in ya karya zai yi dinki kai ma sai lai za ka ji saboda ba a fata ba a addu'a ma wani wayyakari ba a yi haka ba a yi abinda ake magana kawai kudin idan na haramun ne to ya maida su wajen masu shi in kuma ba na haramun ba dama Allah in kuma ba na halal bane dama Allah bai bar shi mura ba amma dai kar a ce mutum ya samu dukiya ta hanyar da ta dace kawai don kana jin haushin sa wai ka dinga ta kwanan nan zai kare kwanan nan zai kare a ba a yi Allah yace wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman Allah ce kar ku ba mu wawaye ai mun gane wawayen ko sune waɗanda ba za su iya sarrafa dukiyar ta fiskar da ta kamata ba idan misali aka ba su za su je su lalata ta amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman dukiyar ku da Allah ya sanya ta ita ce kashin bayan rayuwarku ma'ana jigon rayuwarku domin ai dukiya kusan ita take gudanar da rayuwar mutane shi yasa ko kira Allah yayi na jihadi ko taimaka ma addini sai ga ya fara da dukiya kafin kai saboda ita ko da kai ba za ka iya yin aikin ba ita in an saka za ta iya gudanar da abin da ake so a gudanar Allah ce warzuqhum fiha ku dinga azurta marayu a cikin ta kar dai ku dauka ku ba su matukar ba za su iya sarrafa ta ba warzuqhum fiha ku dinga azurta su daga cikin wannan dukiya yana bukatan dinki ayi mishi yana bukatan kaza ayi mishi yana bukatan kaza ayi mishi waqsuhum ku dinga musu tufa a cikin wannan dukiyan wa qulu lahum qawlan ma'rufa kuma ku dinga gaya musu magana sananniya wadda ta dace kar kuma a dinga gaya musu bakakin maganganu kai duk lokacin da aka saya ma abu kaza kaza kaza kaza kaza ko kuma ana goranta mishi rike mishi dukiyar ko diya mishi dukiyar Allah ya dinga gaya musu magana mai dadi ai mun fahimta ko ƴan uwa kar a dauki dukiya a ba su lalata sai dai a cikin dukiyar a dinga musu bukatun su kawainiyar su kun ga idan ana juya dukiyar kun ga ai ba za ta kare ta wannan fiskan ba tunda ana juya ta ribar da ake samu zai iya biyan waɗansu bukatu na su marayu din Allah ya so ana musu dinki kuma ana gaya musu magana mai dadi to sai Allah ya ce wa zaitan yatama hatta idza balagha nikah فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا الله يشي وابتلوا اليتامى الله تكدنك جربا مرايو معناه كدنك كلا دمرايو حتى إذا بلغوا النكاح الله يتحرك إذا سن كي منزل ين أولي بسن بلغ بكيدا ينزكم ياكي أمش أولي يريكي جدا فإن آنستم منهم رشدا الله يتحرك إذا كن إن كي شريع دنسوا دكام كي تتردشي ko mai fa in anastum minhum rushdan idan kun kula kun tsin kai natsuwa da kamun kai tattare da su fa dafa'u ilayhim amwalahum Allah ya ce ku dauki dukiyar su ne ka mun ci lura ake yi da shi a yana da motoci yana da shaguna yana da kudi kaza yana da kaza yana da kaza to kar a dauka a bashi zai lalata Allah ya ce sai a dinga lura da shi haka ne ko a ga zai shirye ta wajen karatu dan sallolinsa alhamdulillah yana da kamewa yana da sanin ya kamata to sai a fara dan dora shi akan wata harka idan an ga zai iya kiyayewa ya tsare to nan Allah ya ce fa in anasu milkum rushda idan kun tsinka yi shari'a da natsuwa ta tare da su fa dafa'u ilayhim amwalakum Allah ya ce ku mika musu dukiyar su zuwa gare su jama'a ai mun ji ko kuma mun ji lokacin da ake ba su dukiyar su shine lokacin da suka samu kamun kansu suka natsu aka san yanzu daga nan zai tafi Kano zai tafi ina ne zai tsari ya dawo ba zai tara abokai a cikin ya dukiyar ba Allah ya ce to ku da aka danka muku dukiyar marayu ku dauka ku ba su jama'a mun fahimta ashe kenan kaga idan aka ce kallanka mahaifinku ya rasu ya bar ku ga dukiyar su wani har sai yayi aure gadon ma ba a raba ba balle a bashi kaga ai ba a cikin ka Allah yace wa batalul yatama ku dinga jarraban marayu hatta idza balagun nikaha har idan sun kai matsayin aure fa in anatum minhum rushdan idan kun kinkayi shiriya tattare da su fa dafa'u ilayhim amwalahum Allah yace ku dauki dukiyar su ku mika musu wala ta'kuluha israfan Allah yace kar ku ci musu dukiya a matsayin tabanza ganin na banza kaga mutum ya canza sai bane saboda an ba da gadon ƴaƴan wanda ko kaninsa ko wani dan uwansa a hannunsa ka zo ka samu kwalabin lemo a gidan rududu masu zo ko suna zuwa cikin kwalabin shine israfa wala ta'kuluha israfan kar ku ci musu dukiya a cikin barna ma'ana kar ku ci dukiyarsu saboda ganin na banza wa bidaran an yakbaru da kuma sauri-sauri don kar su girma tunda yanzu ba an ce fa in anastum minhum rushdan fa tafu ilayhim amwalahum ba idan kun tsinka yi shiriya da kamun kai ku ba su dukiyar su to sai kai sauri kai ta cin dukiyar kafin ya girma don kafin in ya girma za a mayar mai da kayansa in ya mallaki hankalinsa za a mayar mai da kayansa sai kai ta sauri a yi kawai su abubuwa Allah ke karfi haka jama'a mun ji ko wala ta'kuluha israfan kar ku ci dukiyar a matsayin barna a matsayin ganin na banza wa bidaran an yakbaru ko kuma ku ci ta da sauri-sauri ku yi gaugawa don kar su girma ku dauki kayan su ku ba su wa man kana ganiyan falyasta'fi Allah yace wanda ya zama wadaci ne ya kame kwata-kwata ma babu ruwan sa dukiyar ma dai ko juya ta yake ko dawainiya yake mata matukar mawadaci ne Allah yake kame yi amfani da abin da Allah ya ba shi wa man kana fakiran wanda kuma fakiri ne falyakul bil ma'ruf to yace da abinda shari'a ta san shi ma'ana yace gurgudun dawainiyar da yake yi akan dukiyar jama'a mun fahimta ko shi yake juya dukiyar shi yake kai kawo akan dukiyar to idan mawadaci ne Allah yake ya kame yafi matsayi yafi kima da riba da komai da aka samu a ajiye wa maraya wa man kana fakiran amma fakiri ne saboda ka dukiyar tana ci mai lokaci yana kula da ita shanu ne dabbobi ne irin awaki ne raƙuma ne a'a shaguna ne kaga ai akwai dawainiya to kuma fakiri ne idan yace zai tafi ya wofanta ga neman abincinsa karshe dukiyar nan ta tarwanta in ya tsaya zai sa mata ido kuma kaga shi ba zai samu damar yayi nashi yadda yake so ba sai dai a fitirge to zai iya daukan wani abu gurgudan abinda bai wuce gona da iri wanda bai zama akwai cutarwa a ciki ba wanda ko da ma wani ne zai yi za a iya bashi kwatankwacin wannan mun gane ko wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum Allah yace idan za ku mika musu dukiyar su zuwa gare su yanzu ba sun mallaki hankalin su ba ba Allah yace a ba su dukiyar su ba to lokacin da za ku ba su fa ashhidu alayhim Allah yace ku nemi shaidu wajen ba su dukiyar kar kai da shi ku ware ka bashi a nemi shaidu to wani ga abinda mahaifinsa ya mutu ya bari ka sansa da aka bani kaza gonaki kaza ko shanu kaza ko kuɗi kaza to naga ya mallaki hankalinsa yau ina niyyar in mayar mai dukiyarsa ko ku zama shaidu ba kuma saboda ban yarda da shi bane Allah ne a Qur'ani yace an yi mishi saboda haka wani ga amana da aka bani naka Allah yace wa kafa billahi hasiba kuma Allah ya isa mai hisabi ma'ana mai kididdigan abubuwa in ma baka nemi shaidu ba Allah ai ya ga yadda akai idan ka ci dukiyar ma Allah ai ya ga yadda akai wa kafa billahi hasiba Allah ya isa mai hisabi mai kididdiga akan komai da komai har mafi Allah yace للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا bayan Allah ya ga hankalin mutane akan tsautsayi da kafadar da take cikin dukiyar maraya to yanzu kuma zai gabatar da shimfiɗa na raba dukiyar maraya Allah sai yace lirrijali nasibun mimma tarakal walidan Allah yace mazaje suna da kasonsu da Allah ya kasa ya ba su mimma tarakal walidan cikin abin da uwa da uba suka mutu suka bari wal aqrabun ko kuma ƴan uwansu mafi ya kusanci wanda suka mutu suka bari mun fahimta ko walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun. Allah yace mata ma suna da kasan su da Allah ya kasa ya ba su cikin abinda mahaifan su suka mutu suka bari uwa da uba wal aqrabun ko kuma ƴan uwan su mafiya kusanci. Allah yace duka kowa da kasan shi ba kaga ga haƙƙin mata ba. Allah yace mimma qalla minhu aw kathur, duk yadda abin yake kankani ne ko mai yawa. Mimma qalla minhu, du yadda ya kankanta daga gado, du yadda gadon ya zama kankani ko cingam ɗaya uba ya bari kowa na da haƙƙi a ci, aw kathura ko kuma abin yayi yawa. Maza suna da haƙƙi, mata suna da shi. Mimma qalla minhu aw kathur, na abin da yayi kaɗan daga gado ko yayi yawa. Nasiban mafruza, Allah yake kuma rabo ne kaso ne yankacce, ba wanda ya isa ya sake gyara akan wannan kaso. Allah sai yace wa idha hadara al-ismata ulul qurba, idan ƴan uwa na jini sun halarto inda za a raba gado. Yau kuma za a raba gadon wane, kuma ga dukiya nan ana takasawa, kuma sai ga ƴan uwa na jini sun zo waɗanda su ba su da gado. Wal yatama, ga marayu sun zo. Wal masakin, wal masakinu, ga miskinai sun zo. Su ma sun zo sun sa ido ana raba gado. Farzuquhum minhu, Allah ya ku dan azurta su daga cikin abinda za a raba gado, a dan san musu wani abu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, kuma sai ku ga musu magana mai daɗi. Babu ne shi dan wani takalmi ne dan kyau a duk wani dan uwa wanda bai da gado, sai ce to ga wannan takalmin an baka, amma kai hakuri ka san kai dukiyar marayu shine. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, Allah ya sai ku ga musu magana mai daɗi. Yanzu kenan idan ƴan uwa suka halarci inda za a raba gado, yanzu kan ma ana sanin an raba ne. Miskinai, fakirai, ga nan marayu a wajen ana taka su. Allah ya to a dan tsakura musu, a dan san musu wani abu a dukiyar. Allah ya sai a ga musu magana mai daɗi sai a sallame su. Allah ya kana gaci. To sai mu fara يوم الثلاثين إذا من يسلم القرى لكي من الأرض سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.